Sjećam se ja iznajmljena soba u to zimsko doba, sakri ljubav dva sanjara, dva sanjara, dva goluba. Sjeti se, sjećam se ja iznajmljena soba u to zimsko doba, sakri ljubav dva sanjara, dva sanjara, dva goluba. Ovdje smo se mi i ja i ti učili ljubavi, ovdje smo se mi i ja i ti voljeli i rastali. Ovdje smo se mi i ja i ti voljeli i rastali. Ljubavi do rastanka.